بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أي خلقوا أي أهل مكة. تصبح كده ذكره يا أيها الناس، ده خطاب أهل مكة ده، ويا أيها الذين آمنوا ده خطاب أهل مدينة، خدا كل يانا ده أكثر يادا. أول الله تعالى ذيك اسم بيانكم مؤمنان أو كافر مجاهرين أو منافقين أو حالات أغير بعد الله تعالى ذيك رجمكم أطول تخطاب كيك يا أيها الناس. دا خطاب تدلت ذكر شو دا التفات وجدلت انتقال لغيبتنا خطاب تا اغيطا التفات شي دلتا دا التفات كي فيدا دادا شوستو اعبدوا ربكم دا عبادت تا وعبادت كي مشقتي جرانوالي او جرانوالي جبران اپا خطاب سرالن لکا چالا دی طول و محبوب دا او محبوب چا خطاب کئی ندی که یو خون دی لکا عبادت مشکت عبادت گروالی اغیر پر دا التفات دا خطاب یو جبیرد ورشن یا ایوها الناس ای خلقو تاسو عبادت کوئی وحید ربکم اللہ یو گرئی او دی یغی وحدانیت چکم تاستا عبادت کی ذکر شو وحیدو ربکم خیال کوئی دلتا اللہ پاک چول رجمع کو او دی چی ای خلقو عبادت کوئی اول خبور ای دا وحیدو چکم ذکر دا ایدی مراد را چی اصل عبادت کی توحید دا بندگی دی خدای آغا کی اصل توحید دا د عبادت توحید باندې اخصل هغې تخریج لپاره دوې ته پیل هو که نه تخریج لپاره دوې طریقې دي. یوه طریقه دا ده چې عبادت نه توحید چا اخلو هغې وجه دا ده چې توحید سبب ده او عبادت مو سبب ده. بغیر توحید نه یو عبادت هم صحیح نه ده. نو ګویا ذکر دی مو سبب راغلو چې اعبدوا او مراد سبب ده که به غیر توحید نه عبادت اصلا آقا جایز نده آروا ده. زم داره چه عبادت و عبدود ده متضمن که مراد جعل ده سمنا اجعلو عبادتکم لواحد تاس او گذوی تول عبادت یو ذات پرم ندائی تخریج طریقی دوی بیان شه یا متضمن مراد جعل رکم او یا دمنم که توحید آقای سبب ده و عبادت اغیر پر مستبب دل او سوا خبر پر واری یا ایوها الناس اعبدو ایدی مالا تا تو اتیان کوئی پر عبادت بنی و مستقل اتیان کوئی پر عبادت بنی و مستقل دا اتیان پر عبادت بنی عام دا چپتری کنی احداث سرین ایجاد سرین او یا پا طریقی دی اخلاص سرین یا پا طریقی دی مداومت سرین مراد آلن که دلتا مخاطب متعدد دی مومنان او کافر او منافقین. مومنانو که اغی مانا دا که چتاسو پا عبادت بنی دایم پاتشی عبادت بنی دایم پاتشی او ما کافرو که احداث سے عبادت تا دکا چاو که توحید سے رکھانا احداث سے عبادت تکی او منافقینو که اخلاص و عبادت او عبادت کولو کن لا الہ الا اللہ کلمہ یا لہ و اخلاص تکینا مقصود بادا چا عموم دی مشترک دام بتیل دا او جمع پانی حرکت دی مجاز کی دام بتیل که یو حرکت خالی بل مجاز خالی تولی مانی آخر دی وڑی إحداث إخلاص مداومة. لازم أن يتجول له إذا غلي يا بطريقة يا مغني مختلف سيء أو يا بطريقة جميع ولا حركة المجلس لا تقول معي يجب أن يكتب سمنتك يلي مقصود سيدا عاما معنا در اتيان في عبادت بني ومستقبل اتيان عام در بطريقة مداومة سري نظام منان سرق در يا بطريقة إحداث سري لا كثير سرق در يا بطريقة إخلاص سري كامل شكيل اصل دارا قدر منتی کی رئی تدلتا اوئے بلی کی عبادت لا بشرط شید کرا کرا او منتی کولا خبرانتا لکا طول امتا تاکی دمون یعنی لا یو بشرط شید یو بشرط لا شید یو لا بشرط شید برا حیوان بشرط شید تنا تيكو سر عيني ده نوع هذا عيني نوع هذا سلام كي كتفت يري سلام كي شتاب عيني نوع بيجي بشرط لا شيء لا ما داد لا كان تقول مسلم تنا تيك بغي ايد شيء وسنا خل هو ما دام مستعد لك حيوان كي استعداد ده لا ناتيك ما سويت منك ساحل ما سويت منك طول فطول سويت منك لا ما داد اور لا دشرت شاید منا چلی سرا نلحاظ وجود شیشتا نلحاظ آدم شیشتا یا لا دشرت شاید لا دشرت شاید نبشرت شاید لا دشرت شاید منا ورم دلتا مداومت اخلاص احداث لا دور شاید لا دنیو شاید بدت بکی بشرط شئين تغاب مداومت تغاب متعين ومنام شبه بشرط شئين تإخلاص تمنافكيش فيدا بشرط إحداث لكثير مدعيش لن قال يا سبب لا بشرط لا بشرط شمد لكي دال جنس لا بشرط شمد لكي دال جنس يا أيها الناس اعبدوا اے خلقو تاسو اتیان وکړئ په عبادت باندې په مستقبل کې عام دي نه چې په طریقې دې مداومت سره وي یا دا مؤمنانو سره به وي په طریقې دې اعداد سره وي دا کافرې سره وي په طریقې دې اخلاص سره وي و الناس کې دا اسم جمع ده جمع نه ده اسم جمع یعنی مفرد نفس ده او الناسو لا عام ده طول موجودين تشمل زور والمهد المكي ستمر موجود ما دمنا ما دم أغسر الخطاب لك لك غيائكنا سألنا فاق قل ديائنا تقوم فيكون ولي لك سألنا فاق تقول يأي يابو موجود تيأي ويابو ما دم أو كموجود تيأي تأسيل دي أسيل دي او که معدوم دهی، معدوم سر خطاب دهی معدوم کبیل خطاب دهی نو الناس که ربون ده قطول و خلق و شمل ده ده امت، امت دعوت طول مخلوقات دهی، ترکمت پوری او ده امت دعوت دهی، تتاب ایمان رو اغا امت اجابت شو او کافی طول امت دعوت دهی مغاست داد مبلیگین گذی تبلیغ کهی کبیل تا اگو تا دعوت سیفید مقصود دادم که آینده کمت سا کنی چکم خلق موجودی گیم آپ اعتبار کرائن و خارجه هستدم یو خطاب الناس که ابتداعا اول نواخر چاہتا موجودین تا هم او معدومین تا هم چو رست خلق موجودی تا کمت پاری اگا هم مخاطب دی سنا معدوم سا خطاب نکی لیکن حکمی علی الواحدی حكمي على الجماعة حكمي على واحد حكمي على الجماعة ما حكم يوجد فرق أغطوا الجماعة قبل تفضل معلومة ده كنبوة نبي كريم صلى الله عليه وسلم ده مكمل لنبوة تمر أوصافه لكمال نبوت یا آدم حسن پر زمانی کی یہ تو فریق تو زمانی کی لیکن کمال لو یا دینیو حالتان زمانہ چلالا تو نبوت سباب تو ورست اور سباب نمخ کی مقرف لئی تو کلا دا نبوت تام شو صفات تنا دا کمال تو ورست دو بیا غبر عذاب حمران لو حالتان نمخ کی عذاب میں رولے اور نبی کریم سنگی دا نبوت شیخو خط تو ورست لکه سای بودا شی کم کمالات منتظرانی اگه طول حاصل کی اگه دی بعد بل کمالتا حجت پاتی لی مقصود دادان که دا الناس اگر که لغز مفهوم عام دا خود دمران دا عام که معدومی و تشمیشی ویلی لکه تشتان خطاب معدوم زیدی گی و چونکه نبوت بل پیغمبر نشتا لبیتم خاتم النبیین دا دیجان دا قانون چکو دا دا لبی سندین دا آن دا لبی سندین گولن دیکی دریس سفتنا دی دا غنور کنش یو دا سفتتا دا تمام لبتنا دی کروی فی ها کتب قیمه تول آقا کی دبلو حسل تول آپا دیکی ایک دیکی تول آدیان لاز اتول پا دیکی رو او بل دا حویده و تول قومونو بلی مخیب و پیغمبر خاص قوم ترالو اگر خاص قوم دیکھرو تولو دنیا دیکھرنو اور نبی اصل دین تولو دنیا دیکھرنو نبر خسد درم خسد ہے مؤبد الیو من القیامة خوی پتولو قومونو بنی او پتولو ملتونو بنی او مؤبد الیو من القیامة دادی نبی اصل دین درم خصوصیت دین اصل کے الناس کے معدوم دخل ہو دا پہ اعتباد کرنے خارجہ و سرک اکرنا خارجی دارم چنبی اسم خاتم النبیین دا دین اگر سبل پیغمبر آنا رسی اعبدو وحیدو ربکم اللذی خلقکم تاسو عبادت دیو ذات کوئی یعنی یو ذات گنی وحیدو ربکم لا الہ الا اللہ دا توحید دا دا توحید ایدی خیل شیمات کسی بورئی اللہ پاک دیر صفت نبی لیکن اول صفت رب کم ذکر کو کہ اگر رب کتنا سے پیدا کریئی انشاکم ولم تکونو شیئا تا سے پیدا کری اور تا سے بلکل نوئی واللذین من قبلکم وخلق اللذین لا خلقائت مقدر کو لیکن اشارت یہ خبر ترشان کہ مخی کم زمین تکم فلبیدن دا پاغی عطو دام او پیدا کری آغا خلق که تاس نمخ کیو لعلکم تتقون فیت تاسو تقوی دار شئی تقوی حسل کئی دان و ستی لغوی من حلقا دان و ستی بی عبادتهیم فا عبادت کی اللہ سر سفن دان سی عقابهو عذاب دی اللانا بندگی آغین ورستو دا رب صفت دا معقول هم دا عقل یای چه تاسو نیاغی چه خدمت کوئی بندگی کوئی چه غای تاسو مربی ایتاسو تربیت کی قرآن اللہ پاک جسمانی هم مربی دا اور روحانی هم مربی دا جسمانی مربی خود تاسا فتر دا اینا خراب کا غذا آبو دانا دا کنوائی برمنا نوائی خوبا نوائی خراب کی غذا نوائی انسان تربیت ختم ہو بس پیدا ہو تو مرو پیدا کی دلیں گرا دی دیکھا چا مور پلا رہی تو خراب نہ کوئی چوکی خود دنیا وہ ختم ہو ظاہری تربیت دے بدن دے پر دا بدن خور ہونا پیدا دا اے دے غذا او دوا آن خور ہونا پیدا دا میرے دیکھا چا تاسو دا دوایا نہیں چا خوئی کنا نا تو اور ایک سرد از بکنے پیدا دا ونی بوٹ نا لگیای اگا نا حکیمان تا جدی کئی جیسا اگر باری کم علاقی اندر رتان بیاغینا نسخہ دیو باران دا مدی اجزا جی طول نا اصل کی کدوا دا کا غیزا دا هغه دې د ځمکې پیدا ده دې ځمکې اجزا دي بل هغه تربیت ته چې روحاني تربیت ده روحاني تربیت روح دا یو شفاف لطیف اجزا دي بعضې شروع چې کوم دا دا یو جوهر جسم ده خو لطیف ده لیدلی نه شي حتی کې چې دا بدن کې حل کېږي ورنوځي جز جز کې نوځي خیر به حلال روح ډېر ګار مضمون ده اصل کې آگے گئے یس الکانی جو تو لے دے من امر ربی اتا ہوئی بہن یا کم من امر ربی ہمارا شروع بنی کتب نہ جو دی ارواح سلسائی کتاب دا قانی بر لگے کہ پورا پریمار گلے نگا خواہ سینما مبدل دے روح دائیو دائی لطیف شیدن اسمانی شیدن آگے دے پرا غذا و دواب ہم دا گا قرآن دا چگا اسمان رغلے دن تا سوئی بھائیو کریم جرا بقرن يا غوري اول اصل انعام لا وجود او وجود يتا وجود يتا اصول وجود كل شيء تتاسي بر واسطا في الوجود لي اغا ابا واجد دي لا ابا واجد سيدا يتاسو وجود كي واسطا ده يا غير مرضي الله لا خالقي الله لا عدمنا على رئيسي وذكا وجود نوعي تابع طبع علم سمجي أشياء للوي نعمتا داري على معرفتا كل محبوب معرفتا خيارين شاتك وسكم شتمر فوري كوالي كي محبوب كان فاسترش فوري كوالي تمر معرفتي على كوالي تسيطا معرفتنا شاكل لدنيا زي لقي سيدات دنیا زندگی کو فائدہ دار ہے سلام معرفت حاصل شی اللہ او کے جلو جہے بندگی ہو کو او سے اللہ پاک ابن پران بلکونا یہ خالق دا خالق خسوق دا خواندہ غزار تا کرن محبوب دا کہ مجھے پیدا کری ہو اگر معرفت بدے کی راولا او صاف بڑے آزلا کہ اللذی خلقکم اللذی ہوا یربیکم اتاس تربیت کی اتاس خالق دا بیلہ اتاس خالق ملا بلکہ تاسو آبا و اجداد و خالق تاسو به حدیث کی دراش انشاءاللہ کہ پلار سرا نیکی کم ادا کہ اگر دوستان سرا احسانات کرے دوستان سرا اور خیال کوئی ما طول اس کے اول ندا خبرتا چاہ اللہ دی طول و محبوب کرے دوست محبوبی کرے دوستان سرا محبت علانا بل لوئے دوست بل محبوب دا نفت دا پھرے دکا چاہ اللہ پاک ابنا تربیت کی اللہ پاک مرتا غذا و دوا دارا کی تو لکے لوئے محب آسوک دا اللہ دا مشترہ چھ مرتا اللہ دیر محبت دا پھرے ملا آبا و اجداد تربیت کرے پیدا کریو مرتا نعمت دا نسان دے اگے احسان کوا کھا گے اگے سر احسان دارا چھ دے اگے بندگی کوا اگر سے شریک مگر دو اگر ذات سے شریک مگر دو اگر ذات بندگی کو آیتا مربی دن اکر یای چه ناشکری دا کفر دیو کمر یو کفر حقیقی دن یو کفر دا سے ناشکر انسان دن لیر ناشکر دی کفر اتلان کی کفرانی نعمت کئی کن اللہ مو گئی سمع نعمت نہ کئی ملاقات شرکا گدو دا کفرانی نعمت دکا خیلی کہ فلا تجل للہ اندادا وانتم تعلمون ما غسل في نتيجه كده سلام ربي ده خالق ده جتا سويلي على سيسي كده فقال اعبدوا ربكم تاسي كان كوي فبرتي رب اخواني او كوي ده سرا جل جوال الذي خلقكم انشاكم ولم تكونوا شيئا ولم تكونوا شيئا فقولي ده تاسي تتبعي كده ده ناچو كل يلو لکا عام لیکن کہ جن اپا سب کیے لیکن چا کاف انہوں نے پسرات کے یو کاف انہوں نے پسرات کے یو تمثیل در حسنا چا کاف انہوں نے جب تقریر در یعنی دامہ نا چاو تا کن یای یای نا اصل خبرت اللہ ارادے در پر ارادہ وشی اللہ غصائع پیدا کیون اوزلتا لعل رغلو سلعلکم تتقون ولعل في الاصل للترجي ولعل فاصل كي دا دې پرې ترجیدل او فی کلامی تعالی للتحقیق او په کلام دی الله کې دې پرې تحقیق تم مراد دا چې کلام دی الله کې چې کړه راشي دغه شی محقق دی تحقیق اصل خبردار دا لعله تغامل ترجیب پر بولو ترجیب معنی دارا چې هغه امید کوي چې دا کار امید ساه چې دا کار داسې وشي دا خو په حق هغې چاپې صحیح ده چې هغه په عاقبت پهنې جهدي والله پاته خو انجام بهدي ټول اشیا په انجام علم ده چې دا به کېږي دا به کېږي دا به کېږي د جال په عاقبت پهنې دا د الله په حکیم متعذر ده دا خو د الله کلام ده الله په کلام کښې لاره راغله نو خدای په کښې وایي چې شاید چې دا کار وشي خو قطعي او یقیني خبره نه ده ادمه یما علم نفس ده نو خو راته جال څه دي جال خو هله تاته متعذر ده محال ده دې وجه نه دوی وایي چې دا لعله دې کلام دې الله کښې داسې تحقیق دې پر ده خو دا کولیا نه ده حق څه ده فرعون ته چې کله موسی اسم هارون اسم هغې څه لعله یزک هغه بیا تذکیه کله حاصله کړه هغه تذکیه نه کړه حاصله هغه ولاړو دنیا نه کفر باندې نو دا هم کولیا نه ده اکثر اسان جواب دا ده ګورئ چې اصل دار و مدار دی کلام دا په محاوراتو دی عربو باندې لکه ما تاسو ته اول نه ده چې قرآن چې کله نازلېدو هغه وخت یو کتاب یو علم هم نه و نه صرف وه نه نښه وه نو دا چې زه نه وایي چې لاله دې پاتې نه شي دا خو نخیان یې دا خو نخیان یې چې لعله دې پاتې نه شي قرآن نزول پرې وکړي لعله دې پاتې دا نښه کله وه صرف کله وه دا خو ټول اصطلاحات یې محدثه دي وروسته پیدا دي قرآن چې نازل ده په حقیقت کښې موافق دی محاوراتو د عربو نازل ده موافق دی محاوراتو د عربو نازل ده اوس ګورئ لعله محاورات دی عرب کے خلق و مبین کے اغا لیل اتماع ولی ترجی اور تحقیق کی بارے تخدای پک کلام کے ایسی عوض ادا لے تو کریم ذات چکل و عدا ہو کی اغا کور کئی ناسا محقق شو اغا سے ظاہران صرف اغا دی وعدے دا لیکن اللہ پاک وعدا اغا کریم ذات اب خم خواہ حبیتی کی اب موجودی کی لیکن کلیہ نہ دا پیا اب تو گویا اصل کے اتماع کوم ده ترجیدا دا بالنسبت الى المخاطب دا مراد نه چې په نسبت الله پاک ته ترجیح کومش عادلته دې طریقې ته ورته بیان کړی دي یوه دا ده چې کوم تاسو ته دا ذکر شو دویم دا ده چې دا علت دې پره کړې اعبدوا ربکم تاسو ته عبادت کوئ د رب خپل چې تاسو خالق ده لعلکم تتقون دا علت ده ویلې ځکه چې تاسو متقی نه شئ دا اخلاقي زمیمه بد اخلاق دا تاسو نه لاړ شي تاسو محذب جوړ شئ ښایسته اخلاق در کښې نه اول خپله ډله چې ځانه موحد خو جوړ کړه که نه بوتان خو الله سره مه شړې کړه چې بوتان الله سره ادې کړي یا نه منه د عرض دی پر عرض څه منه چې تاسو تقوا ته ځانونه عرض کړل تقوا ته ځانونه پیش کړي تقوا په میدان کښې قدم کېږدې چې زه تقوا حاصلوم ځان متعرضین للتقوا اوس چې متعرضین ته واخېست نو تقوا خو ته هغه نه غله که تقوا ته مو ځان پیش کړو لکه تاسو دلته علم نه ځان پیش کړو دا یقین پته نه شته چې تاسو به علم پوره پوره حاصلوئ که نه وایي خو د علم په میدان کښې راغلی علم ته مو ځان عرض کړو نو چې تاسو عبادت کوئ الله پاک چې کومه تقوا ده هغې تقوا ته به تاسو دمنه عرض کوي بهران دې کښې هېڅ اختبار نه شته چې اصل کښې لعله په کلام د عربو کښې هغه د رجا دې بدل کړي او دار و مدار دې کلام هغه په محاوراتو د عربو هغه وخت نه نقیان وو نه لعله ترجی دا قانون وو هېڅ نه وو الذي جعل لكم الارض فراشا هغه ذات چې ګرځوي تاسو ته ځمکه فراشن فرش نو جالنه تدیل په خلقه سره وکړو او خلقه دا منطقی والوی مسئلہ دا جانی بسید جانی مرکب جانی بسید اگا من خلق سرائی او یوم فرواری او جانی مؤلف جگا مرکب دا اگا جمع فردی غواری خلق لکم الارض تا الارض مفردیه یوم فرد او فراس حال دا حال فحال لکان جنیتیم که دا مفروش دا غرولی سیدت به ساعتان یفتر شد دا یو بستا کشده شای شایدت که اغا فراختا یفتر شد که اغا غرولیشی لا غایت لها فی سلابتی قبل لیونتی فلا یمکن الاستقرار علی حال نسا انتحاد دا غیر مکر را پس اخباری که حضر سا انتحاد پر پلروانی که دا ما بعد تفریح دا کو منفی بنیدن منفی گولا یو نفی دا چلا غایت الان یو منفی دا ها منفی گولا السلامتو فی غایت السلامتو فی غایت اللیونتو فی غایت انتہائی نرم دا انتہائی سخت دا کدا انتہائی سخت وید لسختوال جو جنا فلا يمكن الاستقرار عليها کہ انتہائی نرم ہوئے تو چتاو میں قدم کے سڑے لاز بسنے غر کے دیگو نرم رکن نا لدبرا سخت دا چتاو سو اخبر اعراض لدبرا نرم دا چتاو سو بردش کئینا لکہ یہ نرم شئی ملوسی ملیم ساکیدان اب لانی تی سپر چلانی سخت شئی زبکان اگتا ورسی جا قدم تیجی نقول على الانتهاء في الصلابة دا منفي ده فلا يمكن الاستقرار عليها الانتهاء في الليونة كديرا نرمي دا استقرار لي فقط كديرا نرمي أغالى سيغ غركي جي بجر قول دا مكة الله فرج زولي او دا رياضي كوهيدا طول رسط جولي اول وقت نما تغییر شنو ریاضی نو دا علوم نو اوز دا کرایت مثلا دا خورست پیدا دا عدد که آم خواهی که از مکان دا فرش مجا سانا خبر تا که اول از مکان دا فرش خلق و بلی گرد رو گردی سملی لیکن دا از مکی افترار فرش پیدا دا کرایت تر مناسی ندار تازه گوی دا آسمان دا زمکا تازه نظر پاسی دا آسمان که دلتا گورا گورا گورا تو کیو خونی برابر دکا برابر دکا وزا خود ریاست را کرا دکا تازه تی منتحای نظر چنی مغرب افق غربی ندا افق غربی بیان تازه گوری کرا تازه رکا شیر کیاری نیدی که؟ تایی منتایی نده افقی غیبی نا پایده نکه ده استر که ده اسمان که ده کل بخلان نده ده نیسو دایره ساده نیسو دایره لانده ده نیسو دایره ده تایی که لانده ولی جبیه نیسو قلت افقی شرکی که بیرش ده بول لیکن یه جرم عظیم لوی جسم یا غیر کرویت از طبخ سرا سر سرا منسی کنی جا جاکونا لگی تخار دا کن لنا تگو تیتی که دخل نیستی اولا را تلاسه مردم نی کن سبانان تو که خان که لگی خان او تابل بی علتا تبل نتازنا تو خوی جرمی عزیز دا کن دا خود نیستی کرویت دا ارتا که ایتی بولی برا فر سپنو پی دا تی ویسال دا لکه سر خوربال جو که دا آگه میشه روانی تی دلتا اوکی کنو یکی کسی نا پکی واچه ها پروکی کمش بارال اسمان از مکا کو کروی شی گول شی ندانا چه اقا اشتراس تره بوله کیا نا اشتراس تره بوله کیا مستما بنا ان و اسمان علا جو قیدن تلی بنا ان گرم دلتا بنا ان یہ معنی ہے سخن سلوکاتا دم یعنی تمنا چھتے گرد ہو رہے دم اور قرآن کے بلدے کے جو یہی تعبیر هم راغلی ده شخن سرن دیکی دن سرن دینا چوکو دیکی تعبیر احکام تدن مضبطوالی تدن سمنا و السماء بناء یعنی خدای ای چدا ما جو بیان الَّذِي سَمَكَ السَّمَاءَ بَنَا لَنَا ده مغصره که شید الَّذِي سَمَكَ السَّمَاءَ بَنَا لَنَا بَيْتًا دَعَائِهُ عَزُّ وَعَسُّلُ کم ذات که اسمان جو کر اغم دی با یو مکان جو کر تا غستنی دیر شکل دعائمه اعز و عسل بارانا اصل مقصود دادن چه بنا لفظ دیکی احکام تری سرادا احکام سمنا محکم قول مضبطا بابی فعلا ما زرگا احکم یحکم احکاما فقط چه بری علا سکن خود علا کمنا دور مئن او دا اسمان جو کرے سمنا وقت کن زمانی نقره پیگی ماما دان مر فرمائده اخبال تیم چلیگی ایو آپ کو زب دیگی قطع سے اتدا ہو کر اگر ہو چلیگی مجھا غان نظام کی رکھ رہے اگر نظام کی رکھ رہے موتا دے چلی زمکا گورا دسمان لان چلی زمکا نین چلی زمکا نین چلی تا سے ایک نا زمکا زمکا نین چلی بے آل تخصص کی دا مری او دا اسمان کے خو کمر نہ کر اے دے میں کس نہ کر انور کمر مصطفی در منوری شم دا کمر چ پورا آ تو او چ کلا تو سو بر نور سی گی دا دا مکی او دے اسمان پر میں کی دل مرو دے اگ میں کی دا کمر قران تا ہے دا کمر والو قران دا قرآن علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ فسر منی ایوں کہ اتول معلق ابن بین السماء فل فل مدار بنی گئی فلک یہی گول سی فلک کل سی فلکی ہے حکومت مدار ہے کیا آواز سن لو کہ نہیں ائی تو تول لان مثال دے تو کہ سماع جن کرے جنت سے گیا ٹھیک ہے پر کرے کا کہتا ہے صرف ایسی یا کونے کی سے خیر دل اساس وقت فلا گوئی اصل خبر مدا کولا کہ دلتا دی خدای پر کم اغا مصنوعات دی اغا دیر محکم دی دیر مضبوط دی نزکر دینا آنے رو سخت محبوظ دی نا قرآن سخت محبوظ دی دل شد تا محبوظ بوزی دینا حوال نستمیستا نبلتا بہرحال اللہ پاک جایا تو سما دینا سفن تو انزل من السماء ماء قبل ہی اللہ تعالی یہ اسمان نہ ہو بم فاخرج به من الثمرات ویسے جائے اللہ تعالی پدی ہو بہت سارا یہ انواع ہے ثمرات نا اس پھل لکم اے جو استاد جرا تا کل لہو جتا تو کوئی و تعرفون به اچھا دا اج کے بلے نسخے کے به نهود نفتا و تعرفون به دا نسخه خالق دی او که بعد ادوار جو ہے و تعرفونه او تاثر ارقوائی تحریزت چاہتا فحالکم چتاسا مترجی سی پتی فرق دلیل سا دوابکم دواب سا مراد ہے شریدکنا مراد کل ما ينتفع اگه دا مراد ندن چه خاص دانی قدنی قوخدی اگه تاسو تنا خلا خواهی او زنسی کم یا حیوانات تدر کوئی دواب کم تا من انواع سمراتی فا اخرج بیهی تعریف کن کمانی مرزوک سرکی یا سر تاوزی برم رزکن مرزوکن لکم چه تاسو اگه خواهی اگه بیان مقدم در چه دا مرزوک دی چنه من انواع سمراتی دی انواع دی سمراتنم نمراد آسو چه اصل که تپاس تاسو رکلی کن مفعول انزل و یا غلط کیا خدا غدان دین غلط کیا دا مفعول دی انزل مفعول دی اخرج دی اخرج به رزق لكم اخرج به رزق لكم انزل دی پر مفعول دی انزل دی پر مفعول ماء و انزل السماء ماء فاخرج به دا بغیر مرتب دا فأخرج به مرزوقا لكم خلقونه من أنواع الثمرات. هذا بيان شو تقال أنواع الثمرات لهم فأنا مراد هذا سعان ذا أجل كي يكون شيطان سخبر أخوي ويدما تباسي لذلك فقال ذلك خبر ذلك بعض وبعض رزلك بعض الثمرات رزلو بعض رزق فلي تولي وبكى رزلك وبيخو طفان جورده بخالي تدكي لما طفان وقيته دنيا لا تفرينوه مثاله نوع تمور فستوت على الجبيه هذا كان شيء يا بني اركب معنا مسرى سرشا نوع يسمى يسرع نوع حبابة داب بنشي خانداني نبوة القوش لا روح سبا وبابا او يستعاني لا جبل ياسمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امير الا من رحم لماذا هنا بچه انا عندك في حال لذا تغرب الاخلاص يا بغرب الفاس بارال دلت عن فلا تجعلوا لله اندادا تصدق ذوي على دفرا شركا انداد من ندى نجي نسلتا تقفدر معبود دا وتچه بدل تکي خدتا دان تاجا غي مصر جو مثل جو الله معبود وتا عبادت معبود الله بدل کے سری تکے بت تکے قبر تکے خور تکے لا تاغے مثل جو لیت آوان مثل جو انداری جمعن فلا تجل للہ اندادا نوج اللہ جو پرا شرکا من خوز دا تکم شرکا جو دا اللہ جو پرا مقی تکم اجارو او اغبن النتجا خلاصا تعملت والشم فانتم تعلمون وهذا تصفيري الله الخالق شدع على خالقت ولا يخلقون وذا بطال لا بيد كول نشي كوي دنيا مخلوقات جمكا بط خبريرا او يقان جماد لولو خلاصفا والشرام كل خلاص وذلك شيء پیدا کرتا دخو على مخلوقاتك کی خلق تصرف کی قاکمان دی على کوشن پیدا کئی تصرف کی نسخے پر بھی گئی قاعدادات دی قاعدادات تو دی على مخلوقات کی دا وصفنی دا کانی دا وغیر ذائقہ تو دی سمر مخلوقات تو على خلیتا دا و دا مرغی دا على پیدا کئی جاز دا جاز کی کم دا مواد ندی دا مواد و خلق و على دا دا دی منظم کی ومرغانا ايجاد كده يا مرغانا ذري تللي يا بيغيك الله فاق اقل لك تتخذيك والله خلقكم وما تعملوا تاسو خالقان على ذا وشكم تاسو عملكم اخي خالقان على ذا مقصود هذا شديد قدير قولي وذاك لبني واپانو بذاك بيه حساب يجوركي تبا يتدير كل قلان دي تبطي برشت تخلق القلان دي نکل کی دیر تک رہے دبدا نکل گئی دیکھو سب کوئی نہیں سدا بنے دم جو کہا کرا اللہ تعالیٰ پہ لیکن حقیقت نہیں دا کم خلوین کم عرق سی اگر تو کیچے تھی حقیقت خلپا کے نشتا حسی سیا غلی کم الحیات دن الا متاع الغرور لا سمانی دکیر تن ولا یکن اعلان الا من یخلقو لكن إله مقرأ غاز إن الله مألوه معبود منه لأنه خالق وكل من هو خالق فهو معبود فهو إله نفى الله إله دين الوابل سبق إله عليه وعي إله